csütörtökön, éjféltől, kettőig, a Paradox Maximum. The names have been changed to protect the innocent. Yeah. világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tony Joe Spencerig. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Izil és Chatman. Küldj e-mailt, SMS-t, telefonálj. Oda se neked. Rád se hederítenek. Megaláznak. Emberszámba se lesznek. Mert ők már csak ilyenek. Szemét állatok. Hit, remény, zsűlölet. Szerda este 8-tól, ha el nem késnek. Papírok meg vannak? Igen, kezdjükem. Minden jó? Igen. Mehet? Mehet. Hú, de jó, meg sem van. A franc egyem. Hello! Ez a lámparáz. Ez itt a hit, remény, zsűlölet, az Estefem 98.3. Hello, sziasztok! Ez a fiú, aki most a mikrofonba köszönt, nem más, mint Pávó Miki. Hello, Beló. A mosoly nagykövetés, a jókedv nagymestere. Párizsi Miki! És itt van velünk két kiborg, Chatman és Izil. És végre újra meg tudjuk nektek mondani, hogy milyen számok következnek, hiszen a kis műhelytitok megvan, az a monitor, amin lehet látni, hogy ki a következő fellépő. A mai adásban többek között a Modern Talking kulisszatitkaiból, az élet után a halál és a hajdani kiszalapszervezetek önszerveződési egységeiről, valamint a genitália kapcsolatáról fogunk beszélni. Új év, új élet. Új év, új élet. Chatman. És itt van. 0639 986 986. Chatman Hotline. SMS-ben lehet válaszolni, a szabályok. Ne küldjetek ingyen SMS-ről, mert nem tud válaszolni. Zenét ne kérjetek, mert csak két lemez van nálam. Úgy se tesszük az Izinél csak két lemez van, ez az egyik, ami most szól. Nem csak az esélye, hogy benne lesz az. A másik része pedig nagy. Ugyanennek a mondani valónak, amit megpróbálok töretlenül végigmondani. Nem, ez nem fogod tudni. Hogy aki pedig... Hogy van ez? Aki, nem tudom kívülről. Aki pedig... Aki pedig... Megőrült a Párizs. Igen, olyan úgy örülök, hogy mindenki itt van, komolyan. De kikinek a anyja? Aki pedig számot kér! Nem, aki hívja ezt a számot, aki nem? Felhívja ezt a számot annak a... Nem. Kinek az? Kinek a... Cseti, kinek a izé? Mindegy. Hoppá! És már lájunk, már is a labironda! A telefonszámunk 243385. Az SMS elérhetőségünk estefem@estefem.hu. Az az e-mail, és az SMS-ünk pedig 0639986986. A stúdióban a jókedv! Chatman, Izil, Párizsi és Pávó. Örületes jókedv ma este! 2001. szeptember 19-e itt az SFM 98.6-on. Újra együtt a fantasztikus csapat, mostantól mindig így nektek! You are dressed for every situation, moving to the doorway of the nation. Pick me up and shake the dust, baby, I can't do without. Move out. Don't mess around. Move out. You bring me down. Move out. I forget about, don't make a sound, just move out. I remember only for I'm

Sőt, mistake most auctioneers have. Talking all that jazz. Talk, well I heard talk is cheap. But like beauty, talk is just skin deep. And when you lie and you talk a lot, people take it to step off a lot. You see, you misunderstood. A sample just a tactic, a portion of my method, a tool. In fact, it's only of importance when I make it a priority. And what we samples are by the majority. But you, a minority, a term for thought. Narrow-minded and poorly taught about hip-hop and all the silly game to erase my music so no one can use it. You step on us and we'll step on you. Can't have your cake and eat it too. Talking all that jazz. See what we can do to solve them. Think rap is a fad, you must be mad. Cause we're so bad, we give respect you never had. Tell the truth, James Brown was old. Tell Eric and Rock came out with I Got Soul. Rap brings back old R&B. And if we were not, people could have forgotten. We wanna make this perfectly clear. We're talented and strong and have no fear of those who choose to judge but lack pizzazz. Talking all that jazz. Itt a Lépterben a 98.6-on, aminek a telefonszáma 1-2-H és 2-4-3-3-85. SMS elérhetőségek 1-2-H-6 06-39-96-98-6. Mögött az ezerkező csetivel. Miért bólogat a fejével nemet? Nem ennyi a szem? Szereti az ennyit. És az e-mail címünk pedig estefan.hu. Haló. Hello, szia. Haló. Szia.

Marshall. John! Marshall! Oh, Marshall, Marshall. John, John. Marcia, Marcia, Marcia. John, John, John. Marcia, Marcia, Marcia, Marcia. John, John, John, John, John, John. Marcia. John. Marcia. Shines her light on the city nights. And I gotta catch a noon train. I gotta be there on time. Oh, it feels so good to know she waits at the end of the line. Sweet, sweet city woman, I can see your face, I can hear your voice, I can almost touch you. Sweet city woman, banjo and me, we got a feel for singing. Yeah, yeah. Bon, c'est bon, bon, bon, c'est bon, bon, bon, c'est bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, c'est bon, bon, bon, c'est bon, bon, bon, c'est bon, bon, bon, bon. City woman,

az is az Estefem 98-kor, hát a legtehetségesebb diszkossal ebben a kis hazában, Setmennel, az óriási lemezlovassal, Pávó Mikivel, és az elképesztő Koron királlyal, Párizsi Mikivel. Gyerekek! Szevasztok, királyom, király műsor, hello! Úristen, a szemére pírját csaltátok az arcomra ezzel a vallomásotokkal. Na. Óriási. Komolyan mondom. Fordítsuk komolyra. Veled a legjobb, Izil. 10 perc múlva 9. Igen. Ja. Estefem 98 pont. 6. Tonton. Szájtépés. Filmszakadásig. Hello. Mert ilyen mérgesen mondja. Nem, szerintem egyáltalán nem mérges. Egy film ötlete fogalmazódik meg benne. Komolyan? Ilyenkor, amit a Hernádi Gyula bácsival megírnak együtt. És az Zoli eljátsza. Igen, amikor arról van szó, hogy az öregedő rendező kimond egy szót, és akkor átrepül az alvilágba, amikor egy mesztelenővel. Mit? Egy mesztelenővel? Mit csinál? Kifulladásig. Pontosan. A szájtépéstől? Bizony. Én tudom, most értettem meg, ezt komolyan mondom.